พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราชาวพุทธให้หมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทนอนใจเพื่อความไม่หลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และเพื่อการไม่ยึดติดกับสังขารร่างกายของพวกเราเพื่อที่เราจะได้แสวงหาที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ทุกข์กับความตายไม่ให้ทุกข์กับการพัดพรากจากกันทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นความพัดพรากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆทุกวันทุกคืนเราจะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้จะต้องมีการพัดพรากจากกันไปชีวิตของเราร่างกายของเราจะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไปมันก็จะทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพวกเราเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กันนี้พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีทำให้พวกเราไม่ทุกข์กันได้นั่นก็คือให้เรามาเจริญศีลสมาธิปัญญามาบำเพ็ญจิตตภาวนามาควบคุมใจควบคุมต้นเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกข์กันด้วยการใช้สติและใช้ปัญญาสติจะหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้และปัญญาก็จะทำลายความคิดความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราพวกเรานี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทุกข์กับความตายไม่ต้องทุกข์กับการพลาดพลาดจากกันเพราะเรามีพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงค้นพบทางสู่ความพ้นทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายจากการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปถ้าเราไม่พิจารณากันอยู่เนืองๆ เราก็จะถูกความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เราลืมว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันจะต้องพัดพรากจากกันแล้วความหลงก็จะหลอกให้เราไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจนลืมไปว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเราจะต้องพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไป พอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาหรือเกิดการพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจกันนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับฝนตกน้ำท่วมถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในที่ที่จะต้องมีน้ำท่วมถ้าเราเตรียมป้องกันไว้ก่อนเช่นถ้าสร้างบ้านก็สร้างให้มันสูงให้มันสูงกว่าระดับน้ำที่จะท่วมได้เวลาน้ำท่วมมันก็จะไม่ท่วมบ้านเราแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันจะท่วมเราก็จะสร้างบ้านตามความพอใจของเราสร้างบ้านแบบติดกับพื้นดินเพราะไม่เห็นว่ามันเพราะเวลาน้ำไม่ท่วมนี่มันดูก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าท่วมแต่อย่างใดแต่พอวันดีคืนดีเวลาฝนตกหนักตกมากๆน้ำไหลมาทีละมากๆนี่มันก็ทำให้ที่ท่วมได้ขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่ได้คิดเผื่อไว้ในอนาคตว่าจะต้องเกิดน้ำท่วมกันถ้าคิดว่าจะต้องเกิดน้ำท่วมกันก็เตรียมป้องกันภัยกันเตรียมสร้างบ้านสร้างอะไรให้มันสูงกว่าระดับน้ำพอน้ำมามันก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับเราฉันใดชีวิตของพวกเราก็ถูกน้ำแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออนิจจังมาท่วมชีวิตของพวกเรามาทำให้เราต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทำให้เราต้องสูญเสียร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตายไปแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนื่องเนืองเราจะไม่ลืมเราจะไม่หลงเราจะไม่ไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเสียไปเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่พวกเราหากันแบบไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าเราคิดอยู่เนืองๆนี่เราจะถามตัวเราเองว่าหาไปทำไมหาไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปเหมือนกับสร้างบ้านไว้ในที่ต่ำแล้วก็เอาข้าวเอาของไว้ในบ้านเต็มไปหมดแล้วถ้ารู้ว่าน้ำมันจะท่วมสักวันหนึ่งนี่เราจะทำไปทำไมพอเวลาน้ำท่วมขึ้นมานี่ข้าวของก็เสียหายหมดบ้านก็เสียหายหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่ประมาทเรารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันแต่แทนที่เราจะเอาความรู้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เรากลับไม่พยายามคิดถึงมันไม่อยากจะคิดถึงมันกันเพราะเวลาเราคิดแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจสาเหตุที่เราไม่สบายใจก็เพราะกิเลสตัณหาความอยากของพวกเรานี่เองที่อยากจะหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกันก็เลยทำให้เราไม่อยากจะคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆของร่างกายของพวกเราเพราะคิดแล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่เพราะเราจะต้องเกิดความกังวลเกิดความวิตกว่าส ิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่แต่ถ้าเรามีธรรมะมีเหตุมีผลการรู้อนาคตนี้มันดีกว่าการไม่รู้อนาคตการรู้ว่าน้ำจะท่วมอย่างนี้ถ้าเรารู้เราก็ย้ายที่อยู่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้มันท่วมเราก็ย้ายไปอยู่ที่มันไม่ท่วมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็หมดปัญหาไปแต่ถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมแต่พยายามทำเป็นลืมไปทำไปคิดว่ามันไม่ท่วมนะมันไม่ท่วมเหมือนกับรู้ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายกันแต่ก็พยายามไม่คิดถึงมันพยายามลืมมันไปพอเวลาไม่คิดถึงมันลืมมันไปก็เลยคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยๆจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ตายไปก็ทำให้เราจะได้ลุ่มหลงกับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแล้วพอวันดีคืนดีมีเหตุการณ์ทำให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะตกใจเราก็จะกลัวถ้าเราไปเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์คือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรับกับการสูญเสียพัดภาคจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเช่นเราอาจจะล้มละลายสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่มีสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้อีกแล้วก็มีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเรารู้ว่าพวกเรานี้ไม่ต้องพึ่งการหาลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ต้องพึ่งร่างกายของพวกเราเราสามารถมีที่พึ่งแบบใหม่มีที่พึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่พึ่งได้อย่างถาวรเป็นที่พึ่งที่จะไม่มีวันจากเราไปถ้าเป็นการปลูกบ้านก็ปลูกบนที่ไม่มีน้ำท่วมไม่มีภัยธรรมชาติต่างๆที่จะมาทำลายทรัพย์สินมาทำลายบ้านช่องของเราได้แต่พวกเราถ้าไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันเราก็จะคิดว่าเราปลอดภัยจากความสูญเสียจากสิ่งต่างๆไปเราก็จะไม่หาที่พึ่งอันใหม่กันแล้วพอเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายเกิดการพัดพากจากกันขึ้นมาก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบความทุกข์เพราะว่าเราไม่หาที่พึ่งในขณะที่เรามีเวลาหาได้พอน้ำท่วมปั๊บนี่มันย้ายบ้านไม่ทันย้ายข้าวย้ายของไม่ทันมันก็จะต้องมีแต่ความสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าบ้านที่เราอยู่นี้มันอยู่ที่ต่ำมันจะต้องถูกน้ำท่วมได้ถ้าปีไหนฝนตกมากๆฝนตกพร้อมกันในเวลาเดียวกันน้ำมันจะไหลลงมามากและมันจะทำให้ท่วมบ้านท่วมช่องเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยหาที่ที่มันสูง หรือถ้าย้ายไม่ได้ก็สร้างบ้านแบบให้มันยกพื้นให้มันสูงขึ้นพอน้ำมามันก็จะไม่ท่วมบ้านได้นี่ก็เช่นเดียวกันการที่พระพุทธเจ้าให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาจะต้องพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเรารู้เราก็จะได้เตรียมแก้ปัญหาเพราะว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆไปได้นั่นก็คือมาสร้างที่พึ่งอันใหม่กันย้ายจากที่พึ่งอันเก่าที่จะต้องถูกน้ำท่วมหรือถูกภัยธรรมชาติต่างๆถ้าไม่น้ำท่วมก็ไฟไหม้หรือพายุหรือแผ่นดินถล่มอันนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราอยู่ในเขตอันตรายเราก็จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่มันปลอดภัยกันตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในเขตอันตรายกันได้อยู่ในเขตของลาภยศสรรเสริญอยู่ในเขตของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้ที่มีเกิดขึ้นมาได้ก็มีการดับไปได้เรากำลังอยู่ในเขตอันตรายคือร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปได้จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไปกำหนดได้บางคนเจ็บตั้งแต่เล็กเป็นโรคภัยไข้เจ็บตายไปตั้งแต่อายุไม่มากบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยตอนอายุมากแล้วตายไปตอนอายุมากแล้วคือเรื่องของความเจ็บความตายนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยทุกเวลาไม่มีใครที่จะไปกำหนดได้ไปห้ามมันได้เวลาที่มันจะเกิดขึ้นมาเราต้องหาที่พึ่งอันใหม่กันอย่าพึ่งร่างกายอันนี้อย่าพึ่งลาภยศสรรเสริญอย่าพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเพราะมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ให้เรามาหาที่พึ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงและถาวรจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบกันท่านได้มีกันก็คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งที่เกิดจากการทำใจให้สงบกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนากันอันนี้จะทำให้เรามีที่พึ่งอันใหม่ที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเงินทองนี้ท่านก็บอกว่าให้เอาไปทำทานเสียอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันอาศัยมันแล้วเดี๋ยวมันหมดมันก็อาศัยไม่ได้เอาไปทำทานหยุดการหาเงินหาทองดีกว่าหยุดการใช้เงินใช้ทองถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาใช้กันเราก็จะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจกันตอนนี้เรากำลังสร้างที่พึ่งทางร่างกายกันทางลาภยศสรรเสริญสุขกันเราจึงต้องไปทำงานทำการกันไปหาเงินหาทองมากันเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เอาร่างกายนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันด้วยการใช้เงินที่เราหามาได้ ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆมาให้พวกเราเสพกันแต่สักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้านี้ร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องเจอวันที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันที่มันจะต้องตายไปแล้วมันก็จะทำให้เราไม่สามารถหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้หรือถ้าร่างกายยังไม่เป็นอะไรไปเราอาจจะสูญเสียลาภยศสรรเสริญรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหามาได้ก็ได้สูญเสียไปหรือว่าไม่มีความสามารถที่จะหามาเพิ่มมีแต่ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถหาของใหม่มาเติมได้เช่นเราก็อาจจะตกงานไม่มีงานทำเงินทองที่เราหามาได้มันก็จะหมดไปเพราะเราจะต้องใช้มันอยู่เรื่อยๆอันนี้มันก็จะทำให้เราต้องทุกข์และขณะที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์มันก็จะทำให้เราวิตกกังวลไม่สบายอกไม่สบายใจเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่รู้ว่าประโยชน์ที่จะเกิดจากการที่เราได้พิจารณาอยู่เนืองๆเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของร่างกายของพวกเราว่ามันเป็นประโยชน์มันจะทำให้เราคิดหาทางออกกันไม่ยึดติดอยู่กับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นเช่นความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์การพัดพรากจากสิ่งเหล่านี้หรือความเสื่อมของร่างกายอันนี้ไม่มีใครไปห้ามมันได้ถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆเราก็จะได้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในที่ในเขตอันตรายที่จะมีการเสื่อมมีการหมดมีการสูญสิ้นของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเรามันก็จะทำให้เราต้องหาที่พึ่งทางอื่นแล้วต้องย้ายที่อยู่อาศัยแล้วถ้าที่อยู่ตรงนี้มันเป็นเขตน้ำท่วมหรือเป็นเขตที่จะมีแผ่นดินไหวหรือเป็นเขตที่มีไฟไหม้บ่อยเช่นไฟไหม้ป่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปเราต้องย้ายที่พึ่งที่เราพึ่งกันอยู่ในตอนนี้คือลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และร่างกายของพวกเรามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีวันหมดไปวันเสื่อมไปดังนั้นเราต้องมาหาที่พึ่งอันใหม่กันหาที่พึ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดซึ่งพวกเราก็โชคดีถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้ทางออกของปัญหานี้เลยพวกเราจะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งอันใหม่ที่ดีกว่าที่พึ่งที่เรากำลังพึ่งกันอยู่ในขณะนี้เป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับการเสื่อมเสียของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาเสพหรือไม่ไม่ว่าเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่ที่แก่หรือไม่แก่ที่เจ็บหรือไม่เจ็บที่ตายหรือไม่ตายมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเราได้มีที่พึ่งอันใหม่นี้ที่พึ่งอันใหม่นี้ก็คือการปฏิบัติจิตภาวนาด้วยการสนับสนุนของศีลเราจึงต้องยุติการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเลิกพึ่งเงินพึ่งทองเลิกหาเงินหาทองแล้วมาหาความสงบกัน จากการเจริญศีลสมาธิปัญญากันการที่เราต้องมีศีลเพราะว่าจะได้ควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เรายังห ลงติดอยู่เช่นยังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ก็เลยต้องมาถือศีล8กันศีล8ศีล10ศีล227นี้จะห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมหาความสุขทางร่างกายกันเช่นร่วมหลับนอนกันหรือรับประทานอาหารกันตามความอยากตามความต้องการแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรือหาความสุขจากบันเทิงต่างๆมหรสพต่างๆหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายหาความสุขจากการหลับนอน มากจนเกินไปมากกว่าความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายมันจะทำให้เราเสียเวลาจะทำให้เราไม่มีเวลามาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราจะได้เจริญปัญญาตามลำดับต่อไปเพราะเราจะต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาเราจึงสามารถจะรักษาใจให้สงบอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบกับจิตใจถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าใจจะสงบอยู่ตลอดเวลาใจจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเช่นความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ความเสื่อมของร่างกายมันจะไม่มาทำให้ใจของเราวุ่นวายเลยจะไม่ทำให้ใจเราเครียดเลยจะไม่ทำใจให้เราทุกข์เลยถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันในขณะนี้มันจึงทำให้ใจของเราหวั่นไหวกันเวลาเพียงแต่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพัดพรากจากกันก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วทั้งที่ยังไม่เจอเหตุการณ์จริงเลยเพียงแต่คิดเท่านี้ก็ใจก็ไม่สบายแล้วจึงทำให้ไม่อยากจะคิดกันแล้วพอยิ่งไม่อยากจะคิดมันก็ยิ่งจะทำให้ลืมกันให้หลงกันก็จะไม่มาคิดหาทางออกกันก็จะติดอยู่กับวิธีหาความสุขแบบเดิมก็คือหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วพอวันดีคืนดีมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะหาความสุขทางนี้ได้เราก็จะวุ่นวายกันไปหมดอันนี้เราต้องบังคับใจให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาคิดก็ให้คิดว่ามันเป็นเหมือนกับฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคถ้าเรารู้ว่ามีโรคระบาดในตอนนี้เช่นมีโรคอหิวาระบาดถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนถ้าเกิดเราไปติดเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราร่างกายเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปได้แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็ต้องเจ็บบ้างเวลาฉีดก็เจ็บฉีดแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาทางร่างกายทำให้เป็นไข้ขึ้นมาบ้างแต่วันสองวันมันก็หายแล้วร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บพอเกิดมีโรคพอเราไปติดเชื้อเข้ามาเราก็จะมีภูมิคุ้มกันทำให้โรคเชื้อโรคไม่สามารถมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขอให้เราคิดอย่างนี้กันคิดว่าเวลาที่เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันนี้เป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ใจของเราทุกข์เวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริงคือเวลาที่เราเจอความแก่เวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราเจอความตาย เวลาที่เราเจอการพัดพากจากกันเราจะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพัดพากจากกันเราก็ต้องไม่พึ่งร่างกายอันนี้แล้วเราต้องไม่พึ่งสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆเราก็ต้องหันมาพึ่งความสงบกันเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมารักษาศีลกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้พอเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราก็เลยเลิกพึ่งร่างกายกันแล้วเรามาหันมาพึ่งความสงบกันแทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินแล้วเอาเวลาไปใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เราก็เอาเวลามาวัดกันถ้ามีเงินก็มีเงินเหลือใช้ก็เอามาทำบุญทำทานกันมาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือเพื่อนผู้ปฏิบัติที่ไม่มีเงินมีทองกันให้เขาได้มีปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารเช่นพระภิกษุที่มาบวชนี้ก็เป็นผู้ที่มาหาที่พึ่งทางใจกันแต่ท่านก็ไม่มีเงินมีทองก็อาศัยคนที่มีเงินมีทองนี้มาดูแลกันมาช่วยเหลือกันไป เพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติได้สร้างที่พึ่งคือความสงบทางใจแล้วพอเขาได้พบแล้วเขาก็จะได้มาสอนผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้ก็จะได้ประโยชน์จากผู้ที่รู้แล้วผู้ที่รู้ว่าที่พึ่งทางใจนี้มันวิเศษอย่างไรมันดีอย่างไรมันก็จะทำให้ผู้ที่ไม่มีที่พึ่งมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจกันมาสร้างที่พึ่งอันใหม่กันมาสร้างที่พึ่งคือความสงบของใจที่จะเกิดจากการรักษาศีลของนักบวชและเกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องต้องเจริญตลอดเวลาสติต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาเพราะความคิดตอนนี้เป็นความคิดที่จะคิดไปในทางหาที่พึ่งทางเก่ากันหาที่พึ่งจากร่างกายหาที่พึ่งจากลาภยศสรรเสริญสุขกันเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้แล้วเราพอหยุดมันได้แล้วเราจะได้พบกับที่พึ่งอันใหม่ก็คือความสงบที่ดีกว่าที่พึ่งอันเก่าเพราะความสงบนี้ไม่มีวันหมดถ้าเรารู้จักสร้างขึ้นมาแล้วรู้จักวิธีรักษามันตอนต้นเราสร้างขึ้นมาด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้มันคิดนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็คอยควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ให้จิตมีงานทำเมื่อมีงานทำมันก็จะไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่ได้คิดถึงร่างกายไม่ได้จิตมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขที่จะทำให้ไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปพอได้ความสงบอันนี้แล้วขั้นที่สองก็ต้องรู้จักวิธีรักษาให้มันสงบอย่างถาวรการจะทำให้มันสงบอย่างถาวรก็ต้องทำลายสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบนี้สิ่งที่จะมาทำลายความสงบนี้ก็คือความหลงความอยากนี้เอง ความหลงที่จะหลอกให้เราไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเผลอไม่สามารถควบคุมสติไม่สามารถควบคุมความคิดได้มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีมันก็จะหลอกให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนนั้นเราก็ถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติยุสู้มันไปก่อนก็ได้พอเกิดความอยากก็พุทโธพุทโธหยุดความอยากให้ได้ถ้าเรามีสติเราก็หยุดได้แต่มันจะหยุดเพียงเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่หยุดอย่างถาวรถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลสอนใจว่าการไปทำตามความอยากนี้มันไม่ได้ทำให้ความอยากมันหมดไปมันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเรื่อยๆและเวลาที่เราไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะทุกข์เราจะเครียดแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรอีกต่อไปเราก็จะอยู่กับความสงบได้อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยทำลายความสงบของเราที่เราได้จากการเจริญสตินี่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและสติสมาธินี้กับสตินี้เป็นของคู่กันการจะมีสมาธิได้จะต้องมีสติถ้าไม่มีสตินี้สมาธิไม่เกิดสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติก็คือการระลึกรู้การควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถไปคิดปรุงแต่งได้เช่นให้ระลึกอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปหรือเวลาไม่ได้นั่งเวลาทำกิจกรรมต่างๆจะระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้ให้ดูอยู่ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายอย่าให้ใจคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่าให้ไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายถ้าไม่อยู่ก็ให้ใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาก็ได้ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปพอบริกรรมพุทโธความคิดต่างๆมันก็จะหายไปแล้วพอมีเวลาว่างเราก็มานั่งกันพยายามนั่งให้มากๆเพราะจิตจะเป็นสมาธิจะสงบจะนิ่งได้เต็มที่ต้องนั่งเฉยๆถ้ายังเดินยังเคลื่อนไหวอยู่จิตยังต้องทำงานอยู่จิตจะไม่สามารถสงบนิ่งเป็นสมาธิได้จะได้ก็เพียงสติเวลาเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆนี้เราจะเจริญสติกันแต่ถ้าเราต้องการสมาธิให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิให้จิตเป็นเอกคตารมณ์เป็นสักตะวารู้เป็นอุเบกขานี้จำเป็นจะต้องนั่งนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตมันจะตกหลุมลงไปความสงบนี้มันเป็นเหมือนหลุมเป็นบ่อมันจะตกวุบลงไปแล้วจิตก็จะนิ่งสบายมีความสุขตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอย่าเพิ่งเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้กับการเจริญสมาธินี้เป็นการปฏิบัตินอกไม่ได้ทำพร้อมกันคือต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงที่ทำสมาธิก็เอาแต่สมาธิอย่างเดียวเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ต้องการให้พิจารณาเวลานั่งสมาธิหยุดความคิดได้แล้วจิตสงบจิตนิ่งไม่คิดอะไรตอนนั้นอย่าเอามาคิดตอนนั้นปล่อยให้นิ่งไปนานๆเพราะยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับกิเลสตัณหาแล้วพอจิตถอนออกมาจากความสงบมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนั้นน่ะถึงจะเจริญปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นได้มาแล้วจะต้องทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปเวลาหมดไปก็ทุกข์ อยู่กับความไม่มีดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าทุกครั้งเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันถ้ามีปัญญาแล้วมีสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธินี้จะหยุดความอยากได้แต่ถ้ามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธินี้จะหยุดมันไม่ได้จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ไม่มีอุเบกขาดังนั้นต้องมีทั้งสมาธิและต้องมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจได้ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวปัญหาตัวที่จะต้องหยุดตัวที่จะต้องทำลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้พวกเราจะไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเรากลับจะไปคิดว่ามันเป็นมิตรกับพวกเราเป็นตัวที่สร้างความสุขให้กับเราเพราะเราจะคิดว่าถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงเราต้องอยากมีแฟนพอเราอยากมีแฟนเราก็จะได้ไปหาแฟนพอเราได้แฟนมาแล้วเราก็จะมีความสุขกันแต่ก็เห็นเพียงแต่ฉากเดียวคือฉากต้นฉากตอนที่ได้แฟนมาแต่ก็ไม่คิดถึงฉากที่สองที่สามที่ตามมาเวลาได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวทะเลาะกับแฟนเป็นยังไงเดี๋ยวเวลาแฟนทิ้งเราไปจากเราไปเป็นอย่างไรไม่คิดถึงฉากที่สองฉากที่สามกันไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมากันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นฉากที่หนึ่งที่สองที่สามเห็นตั้งแต่ตอนต้นถึงตอนจบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้สักวันหนึ่งมันจะต้องจบงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้มันจะต้องมีวันหมดไปถ้ามีปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เราไปแสวงหากันเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องหมดไปเราก็จะได้ไม่ไปหามันให้เสียเวลาเราอยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิก็มีความสุขที่สุดแล้วนี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งใหม่แทนที่พึ่งเก่าที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากเราไปถ้าเราไม่หมั่นเจริญไม่หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆเราจะลืมแล้วเราก็จะยึดติดอยู่กับที่พึ่งอันเก่าหาแต่ลาภยศสรรเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยลืมความแก่ความเจ็บความตายไปพอวันดีคืนดีร่างกายเกิดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้พอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งเสียแล้วรักษาไม่ได้แล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนก็ต้องตายเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาฉีดวัคซีนสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะชินและเราจะไม่รู้สึกทรมานใจจะไม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจสร้างที่พึ่งอันใหม่กันเลิกหาเลิกใช้ที่พึ่งอันเก่ากันเลิกหาลาภยศสรรเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วก็มารักษาศีลมาเจริญสติสมาธิปัญญากันถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจิตของเราก็จะต้องสงบและก็จะสงบได้อย่างถาวรด้วยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับกันท่านได้รับความสงบเพราะว่าท่านมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้ปฏิบัติแบบสามวันดีสี่วันไข้ปฏิบัติอย่างนั้นมันยังผลก็จะเป็นลุ่มๆดอนๆช่วงที่ปฏิบัติก็จะมีผลพวกช่วงที่ไม่มีไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่มีผลผลมันก็จะขาดตอนไปถ้าต้องการให้ผลมันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องจนสามารถได้ผลอันเลิศอันประเสริฐเมื่อได้ผลนี้แล้วก็หยุดการเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ เพราะเมื่อได้ผลอันนี้แล้วมันจะไม่จากเราไปแล้วแล้วเราจะรู้จักวิธีรักษามันแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายท่ามกลางการพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปนี่คืออานิสงส์ประโยชน์ที่เกิดจากการเชื่อฟังพระพุทธเจ้าด้วยการหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันอยู่เนืองๆเพื่อที่จะได้ดึงให้เราออกจากการพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วหันให้เราไปหาความสุขหาที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรต่อไปก็ขอให้พวกเราจงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าเป็นความจริงในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะพ้นจากความทุกข์กันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีใครถามก็จะให้คำถามที่ผู้ติดตามผ่านทาง Facebook YouTube ที่ได้ส่งข้อความถามเข้ามาจะให้พิธีกรช่วยอ่านคำถามให้ คำถามข้อแรกเป็นจากคุณเอนะครับที่บ้านเคารพพระรูปหนึ่งท่านเมตตาคุณพ่อคุณแม่มากน้อมนำให้หันมาทำบุญทำทานสอนธรรมะพ่อแม่พี่น้องจนเกิดศรัทธาร่วมบุญกับท่านทุกครั้งตามกำลังที่มีลูกก็อนุโมทนาบุญแต่มิได้เข้าหาท่านเช่นคนอื่นโดยส่วนตัวปฏิบัติตามพระอาจารย์สุชาติลูกถูกพี่น้องต่อว่าไม่เคารพท่านพระท่านก็ถามถึงบ่อยว่าเหลือคนนี้ไม่มาทางธรรมสักทีทั้งที่ลูกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมบางทีก็โทรมาเองลูกมิได้โต้แย้งอะไรมองแง่ดีไว้ว่าท่านคงห่วงแต่ก็ถูกตามตลอดทั้งจากพระและพี่น้องขอเรียนถามว่าควรจะพูดกับพระท่านตรงๆไหมคะว่าเราปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์ท่านจะได้ไม่ต้องมาตามบ่อยๆกลัวตัวเองจะเกิดอกุศลจิตสักวัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่อาจารย์ท่านสอนนี้มันเป็นคำสอนที่ขัดกับหลักธรรมหรือไม่ถ้าคำสอนของท่านไม่ขัดกับหลักธรรมเราก็ไปฟังได้ไปเพื่อที่จะได้ไม่เสียมารยาทแต่เราจะนำมาไปปฏิบัติกับเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันเหมาะกับจริตของเราหรือไม่หรือมันเหมาะกับระดับธรรมของเราหรือไม่บางทีท่านอาจจะเน้นสอนในด้านระดับทำบุญทำทานท่านไม่ได้สอนในระดับการภาวนาในระดับปัญญาอันนี้ก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติตามท่านมันแต่การไปฟังนี้อาจจะไปพบนี้อาจจะเป็นเพื่อมารยาทเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพ่อแม่มีศรัทธาอยากจะชวนเราไปก็ไปเพื่อจะได้ไม่เสียมารยาทจะได้ไม่มีปัญหาไปได้จะเอาสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านสอนอะไรและเรากำลังปฏิบัติอยู่อย่างไรถ้ามันนำเอามาใช้กันได้ก็ไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้ามันเอามาแล้วมันขัดกันก็ไม่ต้องเอามาฟังไว้รับฟังไว้เฉยๆ ที่เขาถามว่าควรบอกท่านไปตรงๆก็ไม่ควรบอกใช่ไหมครับอาจารย ์ก็ไม่น่าจะพูดดีกว่าเพราะท่านอาจจะมีความปรารถนาดีเป็นความห่วงใยเชิญ กราบนมัสการพระอาจารย์ พูดใกล้ๆหน่อย กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีคำถาม2ข้อครับคือข้อแรกอยากจะสอบถามว่าในเพศคฤหัสถ์นะครับเราสามารถบรรลุธรรมได้ถึงขั้นไหนครับแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงให้ถึงขั้นนั้นนะครับ คือการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระหรอกมันอยู่ที่ธรรมที่เรามีฉะนั้นมันถ้าเรามีธรรมระดับโสดาบันเราก็บรรลุโสดาบันได้มีธรรมระดับอนาคามีเราก็บรรลุอนาคามีได้มีธรรมระดับอรหันต์เราก็บรรลุอรหันต์ได้เพียงแต่ว่าการเป็นพระกับการเป็นคฤหัสถ์นี้มันมีโอกาสที่จะได้เจริญธรรมต่างกันถ้าเป็นคฤหัสถ์นี้มันมีอุปสรรคมากกว่าถ้าเป็นพระนี่มันมีอุปสรรคน้อยกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราขับรถเดินทางระหว่างเดินทางบนทางด่วนกับเดินทางอยู่ใต้ทางด่วนนี่ถ้าอยู่ใต้ทางด่วนนี่มันจะเสียเวลามากเพราะมีรถมากมีสี่แยกไฟแดงมีอะไรมากแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนนี่มันก็จะไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือความต่างกันระหว่างคฤหัสถ์กับการเป็นนักบวชแต่ถ้าสำหรับคฤหัสถ์บางคนเขาอาจจะอยู่แบบนักบวชได้โดยที่ไม่ต้องบวชเช่นเขาไม่ต้องทำงานเขามีเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้เขามีที่ปฏิบัติที่สงบไม่มีใครมารบกวนใจเขาแล้วมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเขาก็จะสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมได้อันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เพศโดยตายตัวแต่โดยพูดแบบทั่วๆไปการเป็นนักบวชนี่มันมีโอกาสมากกว่าการเป็นคฤหัสถ์ถ้ามาเป็นนักบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้เจริญธรรมมันก็ไม่ต่างจากคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นมันก็จะพูดว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ได้หรือไม่นี่มันก็พูดไม่ได้ ครับแล้วข้อที่สองนะครับคือผมอยากสอบถามว่าถ้าจะนำของมาถวายที่นี่ครับจะนำของที่นี่ไหนมาถวายให้ส่งที่นี่เพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผม ก็ของที่ใช้ตามปกติบนเขาก็ใช้เช่นก็เครื่องน้ำดื่มอะไรพวกนี้เครื่องดื่มน้ำปานะน้ำผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องใช้ก็พวกยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่อะไรพวกนี้แล้วก็เครื่องใช้อย่างอื่นก็ไม้กกไม้กวาดอะไรตามไม่มีอะไรมากมายสำหรับพระปฏิบัติเนี่ยก็ตามอัธยาศัย อย่างน้ำปานะที่กี้หลวงตาท่านหลวงตาว่าคือถ้าอย่างผมซื้อพวกอย่างตามยี่ห้อเที่ยวขายกันทั่วๆไปน้ำผลไม้ไงครับซ ื้ อมันได้ใช่ไหมครับ ก็ให้น้ำผลไม้ที่มันมีขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มนี่ได้อยู ่ แต่ถ้าเป็นน้ำแตงโมน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเป็นน้ำปานะแล้วน้ำปานะนี่ก็ต้องเป็นน้ำที่กรองด้วยไม่ให้มีเนื้อเช่นน้ำส้มสมัยนี้เขามักจะใส่ปนเนื้อลงไปถ้าพระรับประเคนมาก็จะฉันก็ต้องมากรองก่อนเอาผ้ากรองเอาพวกเนื้อออกไปแต่ถ้าเป็นของที่เขากรองมาแล้วไม่มีมันก็สะดวกง่ายกว่า ครับหมดคำถามครับขอบคุณครับ คำถามข้อต่อไปจากคุณชินจังนะครับทำอย่างไรเวลาอารมณ์มากระทบเราถึงจะวางเฉยไม่ยินดีพอใจในอารมณ์นั้นได้และจะระงับไม่ให้ฟุ้งต่อไปอย่างไรครับ ก็ต้องมีสติถ้ามีสติใจเราก็จะวางเฉยได้ถ้าไม่มีสติใจมันก็จะเกิดอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้สตินี้หยุดมันได้เช่นพอเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้แล้วความโกรธมันก็จะหายไปเราจะลืมมันแต่ถ้าเรามีสติถึงขนาดที่ทำจิตให้รวมเป็นสมาธิได้นี้มันจะเฉยโดยอัตโนมัติเวลาเห็นอะไรนี้มันจะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ถ้ามีอารมณ์ก็สามารถที่จะหยุดมันได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ดังนั้นขอให้มีการเจริญสติให้มากๆและมีการนั่งสมาธิให้มากๆแล้วใจจะเป็นกลางใจจะเป็นอุเบกขาจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่มันจะเป็นแบบชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆนี้อุเบกขาจะมีกำลังมากแต่พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอุเบกขามันก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้ใหม่ๆมันจะเย็นแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นมันก็จะหายไปถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปแช่ในตู้ใหม่ฉันใดอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิพอออกมาจากสมาธิใหม่ๆใจมันจะมีอุเบกขามากจะเฉยได้มากแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วอุเบกขามันก็จะค่อยๆจางไปหายไปนอกจากว่าเรารู้จักวิธีรักษามันรักษาได้สองวิธีก็คือเจริญสติต่อไปคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าให้มันคิดไปในทางความอยากหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็กำจัดความคิดที่คิดไปในทางความอยากได้อย่างถาวรถ้ามันไม่คิดไปในทางความอยากอย่างถาวรมันก็จะเป็นอุเบกขาไปได้ตลอดฉะนั้นหลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็ต้องรักษามันด้วยสติหรือรักษาด้วยปัญญาถ้ารักษาด้วยสติก็จะรักษาแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวรถ้ารักษาได้ด้วยปัญญาก็จะรักษาได้อย่างถาวร คำถามจากคุณนลินนะครับขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายวิธีการพิจารณาผมขมขนเล็บฟันหนังในช่วงเริ่มแรกจะได้ไหมครับเคยฟังมาว่าให้พิจารณาเป็นอสุภะแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจสักที คือการพิจารณาร่างกายนี้มีหลายเป้าหมายด้วยกันการพิจารณาร่างกายเพื่อเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดกันมันสวยแต่เฉพาะภายนอกที่มีหนังหุ้มห่อมีอะไรต่างๆอยู่แต่ถ้าเรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังไปเห็นอาการต่างๆมันก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเช่นเราไปดูเวลาเขาชำแหละผ่าศพกันเริ่มผ่าคนที่ยังไม่ตายก็ได้เช่นหมอผ่าตัดนี่ถ้าก็ผ่าท้องผ่าอะไรออกมาผ่าลำไส้เขาก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายกันอันนี้พิจารณาเพื่อให้เราไม่ลุ่มหลงกับความสวยงามภายนอกที่เราติดผู้หญิงติดผู้ชายกันก็เพราะว่าเราเห็นแต่ความงามภายนอกเราไม่เห็นความไม่งามภายในกันถ้าเรามองเห็นความไม่งามภายในกันเราก็จะไม่ติดเราก็จะไม่มีกามอารมณ์กันอันนี้คือเรื่องของการพิจารณาอสุภะเพื่อดับกามอารมณ์การพิจารณาร่างกายอีกแบบหนึ่งก็เพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอันนี้ให้เราค้นดูในร่างกายอันนี้ว่าตรงไหนเป็นเราบ้างเช่นผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยอาการ32ลองไปดูในหนังสือเขาจะมีเขียนไว้ว่าร่างกายของเรานี้มันประกอบขึ้นด้วยอาการ32ชนิดเช่นผมขนเล็บฟันนี้แล้วอาการเหล่านี้ไม่มีคำว่าตัวตนอยู่ในนั้นเลยไม่มีคำว่าตัวเราอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันเลยเราไปตู่เอาว่าเป็นเราขึ้นมาเองเป็นของเราขึ้นมาเองความจริงมันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญพ่อแม่ให้ของขวัญเราคือให้ร่างกายนี้กับเราแล้วร่างกายนี้มันจะกลายเป็นเราขึ้นมาได้ยังไงของขวัญที่เราได้รับมันจะกลายเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ยังเป็นของขวัญที่ได้มาจากพ่อแม่อยู่อย่างนั้น มันก็ยังเป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่อย่างนั้นมันไม่มีตัวเราแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปไอ้ร่างอาการ32นี่มันก็กลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปนี่ให้พิจารณาเพื่อจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเป็นอะไรเราไม่ต้องไปตื่นตกใจอย่าไปคิดว่าเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดนี่เองผู้พิจารณาร่างกายไม่ใช่ร่างกายผู้พิจารณาร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางมันก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปอันนี้ก็คือวิธีพิจารณาร่างกายสองลักษณะพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามพิจารณาว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นอาการต่างๆแล้วเวลาตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปผู้รู้ผู้คิดที่พูดมาใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นเจ้านายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นผู้รับใช้คำสั่งของใจ คำถามจากคุณละเวงนะครับรบกวนพระอาจารย์เมตตาให้ความกระจ่างคำว่าสังขารที่แปลว่าความคิดปรุงแต่งกับคำว่าสังขารทั้งปวงเป็นคำเดียวกันไหมคะต่างกันอย่างไร คือสังขารที่เป็นสังขารทั้งปวงก็หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาด้วยสิ่งต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟอะไรที่เป็นส่วนประกอบอะไรที่เป็นเกิดขึ้นมาด้วยการมีส่วนประกอบหลายๆอย่างนี้เราเรียกว่าสังขารเหมือนเราทำกับข้าวนี่ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเพราะจะทำกับข้าวได้ไม่ต้องมีผักมีเนื้อมีน้ำมีน้ำปลามีน้ำตาลมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งกับข้าวที่เรากินนี่อาหารที่เรากินก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งร่างกายของเราก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเพราะมันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันต้นไม้มันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟมาปรุงมาแต่งมันให้มันเป็นต้นไม้สัตว์ทั้งหลายช้างม้าวัวควายก็เป็นเหมือนกันพวกเราของเหล่านี้อะไรก็ตามที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟนี้เรียกว่าเป็นสังขารทั้งนั้นส่วนความคิดปรุงแต่งความคิดที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดปรุงแต่งเหมือนอีกอย่างเป็นสังขารเหมือนกันแต่มันเป็นความคิดคิดปรุงแต่งว่าจะทำนู่นดีจะทำนี่ดีจะไม่ทำนู่นดีจะไม่ทำนี่ดีอันนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งมีอยู่สองแบบด้วยกันเราถึงมักจะเรียกร่างกายแล้วว่าสังขารสังขารร่างกายแต่บางทีเราอาจจะไปคิดว่ามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งก็ได้แต่บางทีต้องย้ำว่ามันเป็นสังขารร่างกายไม่ใช่สังขารความคิดปรุงแต่ง คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณประภาพรนะครับปฏิบัติทำมาระยะหนึ่งแล้วความโลภโกรธหลงคิดว่าลดลงบ้างใจทุกข์น้อยลงแต่ยังมีอยู่เจ้าค่ะจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรเจ้าคะหรือจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไร ก็เวลาโลภก็ตัดมันสิเวลาอยากได้อะไรก็ตัดมันโดยใช้ปัญญาถามว่ามันจำเป็นหรือไม่ถ้าอยากได้สิ่งนี้แล้วถ้าไม่ได้มาจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามันถ้าอันไหนยังจำเป็นถ้าไม่ได้มาแล้วตายก็ต้องเอาเช่นลมหายใจนี้ถ้าไม่หายใจแล้วตายหรือไม่ถ้าตายจำเป็นก็หายใจต่อไปถ้าอยากจะซื้อมือถือเครื่องใหม่มือถือเครื่องเก่ายังดีอยู่จะซื้อมาทำไมก็อย่าไปซื้อมันเพราะเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่ถ้าเครื่องเก่ามันหายไปหรือมันเสียไปต้องเปลี่ยนใหม่อย่างนี้ก็ซื้อมาอย่างนี้ก็เราต้องใช้เหตุผลในการตัดความอยากต่างๆการอยู่คนเดียวนี้ตายหรือไม่ตายต้องมีแฟนหรือไม่ถ้าไม่มีแฟนแล้วตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็อย่าไปมีแฟนถ้ามีแฟนก็อย่ากันอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แล้วไม่ต้องทุกข์กับแฟนจริงไหม อ้าวเนี่ยตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้ตัดความโลภตัดเพียงนิดๆหน่อยๆก็บอกรู้สึกแล้วความโลภโกรธลงน้อยลงแล้วและของต่างๆที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มาจากความโลภความหลงก่อนนะต้องถามว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้จำเป็นจะต้องมีไหมอันไหนไม่มีก็ยกให้คนอื่นไปสิแฟนไม่จำเป็นจะต้องมีก็ย่อให้เขาไปสมบัติข้าวของเงินทองที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็เอาไปทำบุญซะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าตัดความโลภความหลงได้อย่างจริงจัง คำถามข้อต่อไปจากคุณกฤติยานะครับพระอาจารย์บอกว่าการรู้อนาคตเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราสามารถเตรียมการได้ตอนนี้รู้ว่าจะต้องพัดภาคจากสัตว์เลี้ยงในเวลาอีกไม่นานเนื่องจากความเจ็บป่วยมีอาการชักเนื่องจากไตเสื่อมหมอบอกว่าวิธีช่วยคือการให้ยานอนหลับเพื่อให้เขาหลับและเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆถ้าอาการชักรุนแรงขึ้นจนยาขนาดเดิมรักษาไม่ได้และถ้าสัตว์ทรมานมากชักจนกัดลิ้นตนขาดก็อาจต้องพิจารณาฉีดยาให้หลับไปไม่ฟื้นรู้ทุกอย่างว่าต้องพลัดพรากรู้ว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายแต่ก็ยังร้องไห้ทุกข์ใจมากไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยโปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ ก็ต้องมาหันนั่งสมาธิกันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมใจให้สงบเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆมันก็เลยไหลไปตามเหตุการณ์เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถรักษาใจให้สงบให้เฉยอยู่ให้เฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได ้คำถามจากคุณชวนนะครับความรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเช่นเมื่อวานฟังธรรมะของพระอาจารย์พอวันใหม่เรื่องของเมื่อวานมันก็หายไปแล้วและเดี๋ยวเรื่องในวันนี้มันก็หายไปเช่นกันเรื่องแต่ละวันเกิดขึ้นจริงแต่มันจะต้องหายไปมันคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหม ก็ใช่หรือเปล่าล่ะมาถามเราทำไมก็เห็นกันอยู่เลย คำถามจากคุณพัชระกสิทธิ์นะครับทำอย่างไรดีครับพอมาได้ทำบุญกับพระป่าเห็นจริวัตรข้อปฏิบัติของพระป่าแล้วรู้สึกศรัทธามากแล้วทำบุญได้อย่างสุดหัวใจแต่พอไปทำบุญกับพระบ้านพระในเมืองรู้สึกไม่อยากทำบุญเลยด้วยความที่เห็นอะไรต่างๆที่ไม่ตรงกับข้อวัดปฏิบัติที่ดีผมควรเลือกพระที่จะทำบุญใหม่ครับ เวลาคุณซื้อรถคุณเลือกรถหรือเปล่ารถยี่ห้อดีกับรถยี่ห้อไม่ดีคุณจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดีระหว่างเบนซ์กับรถที่ไม่มียี่ห้อโตโยต้าสมมติถ้าให้คุณเลือกนี่คุณจะเอาอะไรถ้าเขามีรถให้คุณเลือกคุณก็ต้องเอาเลือกรถที่มันดีกว่าก็เป็นธรรมดาไม่เสียหายตรงไหนไม่ได้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังมันเป็นเรื่องของเหตุผลอันไหนที่มันดีกว่ามันให้คุณประโยชน์กว่าเราก็เอาอันนั้นอันที่มันให้คุณประโยชน์น้อยกว่าเราก็อย่าไปเอามันถ้าเราเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้โตโยต้าก็เอาอะยังดีกว่าเดิน เลือกทำบุญแต่ก็ไม่ควรไปลบหลู่ใช่ไหมครับอาจารย ์ก็เรื่องตัวของใครของมันไงท่านเป็นยังไงก็เรื่องของท่านถ้าเราไม่ศรัทธาก็เท่านั้นเองเหมือนเราไม่ศรัทธารถยี่ห้อนี้เราก็ไม่ซื้อมันก็ไม่ได้ไปลบหลู่รถยี่ห้อนี้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราศรัทธารถอีกยี่ห้อหนึ่งเราก็ซื้อรถอีกยี่ห้อหนึ่งก็เท่านั้นเองเราอย่าไปประกาศไปด่าเขาว่าเอ้ยรถยี่ห้อนี้ไม่ดีอย่าไปซื้อมันนะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดให้คนที่เขาซื้อไปรู้เองซื้อไปแล้วมันเจ๊งมันพังบ่อยๆเข้ามันเขาก็รู้เองต่อไปเขาก็ไปซื้อมันเองนอกจากคนมาถามนี้เราก็บอกก็ได้พี่จะรถยี่ห้อไหนดีเอาเบนซ์ใช่ไหมพี่จะทำบุญกับพระที่ไหนดีทำกับที่นั่นสิก็บอกได้ถ้าเขาถามถ้าเรารู้แต่เราอย่าไปพูดแบบกีดกันหรือพูดแบบอะไรอันนี้ไม่ควรและบางทีคนที่เขาศรัทธาก็จะไม่เชื่อเราไม่ชอบเราก็ได้เ บางคนนี่ศรัทธาแบบหัวทิ่มหัวต่ำเลยพอไปบอกเขาว่าวัดนี้ไม่ดีกันเดี๋ยวเขาก็จะด่าเราอีกอิจฉาใช่ไหม คำถามจากคุณแสงแห่งศรัทธานะครับคือว่าผมมีข้อสงสัยกับการรู้กายรู้ใจในภาวะที่มีความกดดันในการทำงานเร่งรีบมักจะรู้ไม่ทันแต่ช่วงเวลาปกติที่อยู่เฉยๆก็พอจะรู้บ้างเป็นบางขณะผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ คือการรู้ใจรู้ร่างกายในเบื้องต้นนี้ก็คือให้เรารู้เพื่อเราจะได้มีสติเช่นให้เราเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับร่างกายใจจะได้นิ่งใจจะได้สงบเป็นสมาธิได้นี่คือการรู้ในเบื้องต้นของการรู้กายรู้เพื่อให้เกิดสติเมื่อเรามีสติแล้วก็รู้กายในอีกรูปแบบหนึ่งรู้แบบให้เกิดปัญญารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เรียกว่ารู้อีกระดับหนึ่งรู้ระดับปัญญาดังนั้นมีการรู้กายรู้ใจหลายระดับด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยก็ต้องรู้เพื่อสติก่อนรู้ใจมันรู้ไม่ทันต้องรู้กายมันง่ายกว่าถ้าจะเจริญสตินี้ให้รู้กายให้เฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นแล้วใจก็จะมีสติมีความนิ่งมีความสบายไม่เครียดกับอะไรต่าง ๆคำถามจากคุณธนากรนะครับเวลาเราสวดมนต์เสร็จถึงเวลาแผ่เมตตาให้ตัวเราก่อนหรือเปล่าครับ มาอีกแล้วชอบแผ่เมตตาคนเดียวเลยเวลาแผ่เมตตาเขาหมายถึงให้เราแผ่กับคนนั้นคนนี้กับสัตว์กับสัตว์หรือกับมนุษย์หรือเทวดาถ้าอยู่คนเดียวมันไม่มีผู้รับก็อย่าไปแผ่ให้เสียเวลาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันอย่างตอนนี้คนเขากำลังน้ำท่วมกันอยู่เนี่ยอยากจะแผ่ก็ไปเลยเนี่ยส่งข้าวสารอาหารแห้งส่งอะไรไปอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จก็นั่งแผ่ขอให้ชาวใต้พ้นจากภัยทั้งหลายนะแผ่ไปเถิดไม่ถึงหรอก คำถามจากคุณลีไตพีเคนะครับเราเดินจงกรมอย่างเดียวได้ไหมคะ ได้ไม่มีใครห้ามหรอกจะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ได้แล้วไม่นั่งเลย คำถามจากคุณอนุชานะครับข้อที่หนึ่งการที่เราอนุโมทนาบุญที่คนอื่นเขาทำหรือยินดีที่คนอื่นเขาทำดีเราจะได้บุญด้วยไหมครับหลายคนบอกว่าแค่ยินดีกับคนที่ทำบุญก็ได้บุญแล้ว ก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีผลกระทบกับเรามันก็จะไม่ได้บุญมันต้องมีผลกระทบกับเราเช่นแฟนเราชอบทำบุญชอบเอาเงินของเราไปทำบุญแต่ถ้าเราอนุโมทนากับเขาเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ยินดีเราเอาไปทำทำไมเสียดายเงินเสียดายทองเราก็จะทุกข์ขึ้นมามันอนุโมทนามันต้องมีเหตุที่มากระทบเราเช่นบางทีเราไม่ชอบให้เขาไปทำบุญแบบนั้นแล้วเขาไปทำบุญเนี่ยถ้าเราไปไม่อนุโมทนาเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราอนุโมทนาคิดว่าเป็นบุญของเขาเป็นเรื่องของเขาก็อยากจะทำก็ทำไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปขัดขวางเขาอันนี้มันก็จะทำให้ใจเราสงบนี่คือเป้าหมายของการอนุโมทนาบุญเพื่อให้ใจเราสงบให้ใจเราสบายเพราะบางทีเราเห็นคนเขาทำบุญแล้วเราไม่ชอบเราไม่อยากให้เขาทำเราก็จะไปพูดหรือไปขัดขวางเขาแล้วก็จะทำให้เขาไม่ได้ทำก็ได้งั้นเวลาที่เขาทำบุญแล้วเราไม่ชอบเราก็มองว่ามันก็เป็นการทำบุญทำแล้วเขามีความสุขเขาได้บุญเขาทำกับใครทำในรูปแบบไหนก็เรื่องของเขาบางทีเขาชอบทำกับสุนัขบางคนเขาชอบทำกับแมวแต่เราชอบทำกับพระอย่างเงี้ยพอเห็นเขาไปทำกับแมวทำกับสุนัขเราก็ไม่สบายใจเราก็ไม่ควรเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเขารักสุนัขเขารักแมวก็เขาอยากจะช่วยแมวช่วยสุนัขก็เป็นบุญเหมือนกันแต่อาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการทำบุญกับพระ ตรงที่ว่าทำบุญกับพระจะได้ฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าทำบุญกับแมวกับหมาก็ได้ฟังเสียงมันร้อง ข้อที่สองถ้าเราทำบุญแต่เราหวังผลจากบุญที่ทำเช่นบริจาคเงินให้วัดเพื่อหวังใบอนุโมทนาบัตรเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีจะผิดไหมครับเพราะเป็นการทำบุญที่ประกอบด้วยความโลภ ก็ทำให้บุญได้น้อยลงนะเพราะว่าแทนที่เราทำร้อยหนึ่งแล้วก็ขอคืน 10% นี้ก็ทำแค่90 บาทมันก็ให้คนอื่นมาร่วมอีก10 บาทคือให้รัฐบาลมาร่วมแทนเราก็ทำไม่ได้ครบร้อยเราก็ได้แค่90ถ้าเราอยากจะได้บุญเต็มร้อยเราก็ต้องไม่ไปขอใบลดหย่อนภาษีอะไรทำไปเลยเราจะได้บุญเต็มที ่คำถามจากคุณนานะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการคันตามใบหน้าแต่เราก็ยังนั่งภาวนาพุทโธไปตลอดสักพักหนึ่งเรารู้สึกมันแน่นขึ้นมาตรงหน้าอกจนทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิเราจะมีวิธีการทำอย่างไรต่อดีคะ เพราะเราไม่มีสติอยู่กับการภาวนานั่นเองเวลาภาวนานี้เราต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นการบริกรรมพุทโธก็ต้องบริกรรมไปอย่างไม่เหมือนกับลมหายเหมือนกับหายใจอย่าหยุดหายใจบริกรรมพุทโธแบบอย่าไปหยุดถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วอาการต่างๆมันจะไม่มารบกวนใจแต่ถ้าเราหยุดบริกรรมพุทโธแล้วไปให้ความสนใจกับอาการต่างๆเราก็จะเสียสมาธิแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะบริกรรมจะนั่งต่อไปได้เวลาเรานั่งสมาธินี้ต้องมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นคำบริกรรมพุทโธก็ได้จะเป็นการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ขอให้เราทำมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วอะไรอาการต่างๆมันจะไม่มารบกวนใจแล้วเราจะผ่านมันไปได ้คำถามจากคุณตุ่นศรีนะครับคิดถึงลูกมากๆโทรไปหาลูกเขาตอบมาว่าโทรมาทำไมบอกแม่คิดถึงมากเดี๋ยวนะมันเลื่อนบอกไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากฟังแล้วใจสลายควรทำอย่างไรให้ใจสงบคะ ก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นลูกของเราแล้วกันมันมาสายท้องเราอยู่ชั่วคราวนั่นเองเราตั้งท้องขึ้นมาแล้วมันก็เลยมาขอใช้ร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาอยู่นั่นเองเมื่อมันไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรก็ตัวใครตัวมัน คำถามจากคุณพัศกรนะครับเขายืมเงินเราแล้วไม่คืนแล้วเราก็ว่าทำบุญทำทานไปซะมันจะได้กุศลไหมครับ ได้เพราะใจเราจะสบายใจเราจะไม่หงุดหงิดมาคอยรอเมื่อไหร่มันจะคืนกูสักทีพอคิดว่าเป็นการทำบุญมันก็จบสบายใจ หมดแล้วครับอาจารย ์หมดแล้วงั้นขอให้คิดทุกครั้งที่ใครมายืมเงินนี่คิดว่ามาถูกปล้นหรือไม่ก็เป็นการทำบุญแล้วจะสบายใจแล้วต่อไปจะได้จำไว้ว่าใครที่จะเป็นโจรนี่ก็คือคนที่มาขอยืมเงินเรานี่แหละคบไม่ได้เราก็เหมือนกันเราก็อย่าไปยืมเงินคนอื่นเพราะเราจะกลายเป็นโจรเหมือนกันนะอย่ายืมเงินกันนะแต่ถ้าเดือดร้อนก็เล่าให้ฟังก็ได้ว่าโอ้ตอนนี้เดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเขาเมตตาสงสารเขาก็จะช่วยเราเองแต่อย่าไปรบกวนอย่าไปพูดขอเขามันทำให้เขาไม่สบายใจเพราะเขายังอยากจะเป็นมิตรกับเราอยู่ยังอยากเป็นเพื่อนกับเราอยู่แต่เรามาทำตัวในลักษณะจะเป็นศัตรูกับเขาแล้วเพราะการไปยืมเงินกับเขาอย่างถ้าเราอยากจะเป็นมิตรกันเราอย่าไปขอยืมเงินกันอย่าไปขอความช่วยเหลือกันแต่เล่าสู่ฟังกันได้ว่าตอนนี้กำลังมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนกับเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาเมตตาเขาพอจะช่วยเหลืออะไรได้เขาก็จะช่วยเองถ้าเขาไม่พร้อมก็อย่าเราก็จะได้ยังเป็นมิตรกันอยู่ได้เพราะว่าถ้าเราไปขอความช่วยเหลือถ้าเกิดเขาไม่ช่วยเหลือเราก็จะเสียใจแล้วเราก็จะคิดว่าไม่เป็นมิตรแท้นะเราซึ่งบางทีมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่บางทีเขาไม่พร้อมหรือเขาเห็นว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะช่วยกันบางสิ่งบางอย่างเราต้องรู้จักช่วยตัวเอง าแก้ปัญหาของเราไปแล้วยอมรับผลจากการที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาถ้าเรายอมรับวิบากกรรมของเราเราก็ไม่ต้องไปขอร้องใครไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเราก็จะมีศักดิ์มีสีถ้าเราไปขออะไรเขานี่เรากลายเป็นขอทานนะมีเข้ามาอีกไหม ไม่มีครับอาจารย ์มีใครในที่นี้อยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ